lover. At the first taste of trouble, when running back to mother. So far from me. So far from me. Suspended in your bleak and fishless sea. Nick Cave. I taka publiczność, no tak jakby nasze studio, szkoda, może kiedyś będzie też z nami w studiu Osieckiej, 150 osób, to tam było 180 na tym koncercie. I czasami to tak jest, że ta liczba osób, ta... jest jeszcze bardziej szczery, jest jeszcze bardziej prywatny. Ale niekoniecznie, to nie musi tak być oczywiście, chociaż często się zdarza. Spotkanie z artystą, taki jest dzisiejszy temat. Może łatwiej napisać, rzeczywiście. Państwo piszą piękne listy, bardzo dziękuję. Ale zadzwonić też, no to też można, 7 trójek. Pan Szymon, tytuł, moje duchowe spotkanie z artystą. Tak jest ten tytuł i dalej. Tu chodzi o powieść Buszujący w zbożu Salingera. Miałem 12-13 lat i do dziś pamiętam narastające emocje i to zazdroszczenie głównemu bohaterowi. Wtedy jako zbuntowany nastolatek czułem, że z pisarzem musimy nadawać na podobnych falach. Ani wcześniej, ani później żadne słowo pisane nie wywarło na mnie takiego wrażenia, żebym czytał przynajmniej raz w roku mimo dogłębnej znajomości treści. Za każdym razem mam wrażenie, że główny bohater tylko mi opowiada tylko kilka dni ze swego życia, jakbym był jego najlepszym przyjacielem. I tam jest taki cytat. Dopiero wtedy wiem, że mnie książka zachwyciła, jeśli po przeczytaniu myślę o jej autorze, że chciałbym się z nim przyjaźnić i móc po prostu telefonować do niego, ile razy przyjdzie mi ochota. Ale takich pisarzy nie ma wielu. No właśnie tu jest kilka takich słów kluczy dla mnie w tym liście. To duchowe spotkanie z artystą, to, że chcemy z nim rozmawiać, tak jakby on był moim najlepszym przyjacielem i opowiadał właśnie to mnie, to coś. I wie, jaki ja jestem, więc wie, co mi opowiedzieć, co mnie może zainteresować, co jest dla mnie ważne. I jeszcze, to takie ładne, żeby móc, to jest taki ktoś, że wyobrażam sobie, że mógłbym do niego zatelefonować i z nim po prostu porozmawiać z takim właśnie artystą. Nie ma ich wielu, to prawda. Ale są, ale bywają. I takie spotkania pewnie każdy z nas ma w pamięci i w sercu. No zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to słuchamy. Can you hear me now? hear me now? Or am I lost? Once daughter, allow me that. And I can't let go of your hand. Lord, can you hear me now? Lord, can you hear me now? Panie Tomaszu, witam serdecznie. Dobry wieczór i słucham pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niezmiernie miło, że dodzwoniliśmy się do pana. Mnie też, bardzo do trójki, w której jestem słuchaczem od, no mam 47 lat, chyba tak że realnie patrząc od 40. Mhm. Miałem kilka lat przerwy, ale wcześniej byłem na antenie chyba kilka razy u pani Grażyny Dobroń w Dobranocce i znowu wróciłem, jest niezmiernie miło, szczególnie w dzisiejszym dniu, kiedy jestem właśnie 4 godziny po koncercie Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego właśnie w takim małym klubie, gdzie to nie była muzyka, to była magia takiego wieczoru muzycznego i no, dostrzegliśmy z przyjaciółmi, ile we dwójkę można dać muzyki słuchaczom, ludziom. Coś cudownego, przepięknego. Byłem kilka razy na WW, ale we dwójkę to, co zrobił Wojtek z Mateuszem, to było coś niewiarygodnego, jakby z innego świata. Przepiękne, przepiękne. Dziękuję panu bardzo. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, ściskam dłoń. No i miło było z panem porozmawiać i posłuchać o tym, jakim wielkim artystą jest nasz kolega radiowy przecież. A taki list, proszę Państwa, ciekawy. Pani Anna pisze, że ona też lubi takie małe miejsca, koncerty kameralne, wtedy właśnie się tak odbywa czasami, że tutaj widzimy, no, zresztą zacytuję, uwielbiam kameralność, szczerość człowieka bezbronnego, atmosferę bez masek i dlatego o nim napiszę. Dla mnie takim kameralnym artystą jest mój mąż. Jest naukowcem, autorem książek historycznych i zupełnie nie wierzy w to, że ma piękny głos i że w ogóle ma artystyczną żyłkę. Ma na koncie artystyczny film, w którym główną rolę zagrał Filip Łobodziński, a poza tym pisze do szuflady opowiadania, myśli o książce kryminalnej. No proszę, bardzo ciekawe. Ale do rzeczy. Bruce Springsteen, jego wykonanie jest dla mnie hipnotyzujące. Niestety mąż nie wierzy w to, że ma talent. Uzupełniony o ogromne pokłady czułości, które tak wzruszająco oddaje w piosenkach swoich ulubionych Queen, Eltona Johna czy Ryśka Riddla. Szkoda, że wciąż najczęściej nuci, kiedy jestem co najmniej 5 metrów od niego. Czasami coś nagrywa, gdy jest sam w domu i później mogę tego sobie posłuchać. Ale i tak się cieszę, że czasem mi śpiewa na żywo, bo zaczął to robić dopiero po dobrych 5 latach znajomości. Czasem go trochę żartobliwie szantażuję, że coś ugotuję czy załatwię, o ile mi zaśpiewa. No nie wiem, jak ja to przeczytałem, to może pana to ośmieli, może... nie wiem, no może szkoda, żeby pan tak się odsuwał na tych 5 metrów, może bliżej prosimy. No, bardzo piękny list, miłosny pani Anny. Dziękuję pani Anno i proszę pozdrowić, proszę pozdrowić męża. No dobrze, to co by teraz powiedzieć, albo coś może byśmy zagrali jednak. Czekając na Państwa opowieści, to jakoś długo dzisiaj ta rozbiegówka trwa. Być może to jest tak, że właśnie teraz ta audycja się właśnie zaczyna, bo teraz przychodzą właśnie coraz więcej listów. Państwo zbierają myśli, otwierają serca. No może właśnie taka pora. No dobrze, zapraszam. 7@bugalski@polskieradio.pl. To może... Shirley Horn, tak. The years go rushing by, and more I see the way that time has changed the songs inside of me. For now I see the wonders in a world I never knew. In a morning sky, in a baby's cry, or the dreams that I believe can someday still come true. I'll sing about the sun and how it warms the day, all the friends I've loved and lost along the way. I'll sing about the miracles the gift of life can bring. How a flower grows, how Mother Nature knows when to melt the snow and turn the winter into spring. Tomorrow seems so far away. But now there are times when it's all so perfectly clear. Tomorrow is here. What happens to your dreams when time has slipped away? And you still have songs to sing and words you need to say. And for as long as children play the game of let's pretend, let each new day bring one new song to sing. Just the perfect thing for me to share with you, my friend. My symphony, and may the music never end. To Shirley Horn, też wielka artystka, i ona, opowiadałem Państwu o Springsteenie, który ma ten, właśnie nawet nie wiem jak nazwać to, co on ma, no te występy, ale cóż to za słowo, na Broadwayu od połowy października do połowy czerwca już w sumie, co 5 dni w tygodniu, 5 wieczorów, 5 wieczorów zwierzeń, chyba tak bym to określił. Dialogu, chociaż no on mówi, ludzie słuchają, on śpiewa, ludzie słuchają, ale to jest jednak dialog, na tym polega dialog, jakiś tajemniczy, że on z nimi rozmawia. Ale wcześniej jeszcze, Shirley Horn też była na Broadwayu, też miała coś podobnego, też taki długi cykl takich spotkań, to chyba najlepsze słowo, gdzie śpiewała swoje piosenki, już jako dojrzała osoba, i opowiadała o swoim życiu, o tych piosenkach, dużo mówiła, trochę śpiewała, to tak jak właśnie Springsteen. Też to podobno było absolutnie niezwykłe, wspaniałe i takie jasne i piękne. Rozmawiamy dzisiaj o spotkaniach z artystami. Państwo wolą pisać. Dobrze, w porządku. Taka osoba, taka artystka, no właśnie, bo to jest nie artystycznie, tylko po ludzku. Oczywiście artystycznie też, bo to są wszystko ci najwięksi. Taka osoba to Stanisława Celińska. I Kinga o niej pisze. Z otwartymi ustami oglądałem jej atramentowy występ w opolskich premierach. Same gwiazdy, piosenki i tych wiele słynnych gwiazd. I nagle ona, aktorka przecież. I to był taki moment, kiedy wstrzymuje się oddech do ostatniego dźwięku. Potem była płyta, kolejna płyta. W trójce tę muzykę słychać i ten głos. I czasami się wydaje, że to tylko występ telewizyjny, gdy widzimy artystę, ale że tam coś można dodać, no ale w radiu, które kocham, to radio potrafi to oddać pięknie. I ten głos. Stanisława Celińska śpiewa tak, jakby do nas mówiła, jakby nam opowiadała. Tobie powiem, tylko posłuchaj. I robi to tak, że otwiera się serce. Stanisława Celińska często występując siedzi na stołeczku, bo ma problemy z chodzeniem, ale nieustająco zostawia wrażenie wielkiej siły, tej wewnętrznej, światła, które ma w środku. w oczach mała godność i spokój. Chciałby się podejść i podziękować właśnie za spotkanie, bo to, co ona nam daje na scenie, tym spotkaniem właśnie jest. No właśnie, to jest dialog, jakiś tajemniczy dialog, to jest rozmowa przecież. Chociaż ona śpiewa, my słuchamy, ale to jest rozmowa. A rozmowa, dialog polega na szczerości, na szacunku i na wzajemności. Myślę, że właśnie ci artyści to potrafią zrobić. Oni to po prostu mają i to pokazują. Czyli właśnie jakby nas pokazywali samym sobie. No to posłuchajmy Stanisława Celińska. Nade wszystko logiczny chce być. Świat z rad roztropnych pajęczą tkanić. Świat szuka ciągle najlepszych wskazówek. Co podpowiedzą nam trochę jak żyć. My go słuchamy pokornie od lat. My mu ufamy, że bieg rzeczy zgadł i że mają w nim, jak rozsądek chce, osobne miejsce. Czerń i biel, start i cel, żar i lód, skwar i chłód, i ból i lek, maj i śnieg, jawa, sny. Znać trzeba, poważnie brzmi dość. Aż kiedyś nagle zakocha się ktoś i wszelkie świata odrzuci nakazy. Choć świat go straszy, że da za to w końcu. Też tak miałam, że straszył mnie świat. Lecz ja się nie bałam wyruszyć pod wiatr i widziałam jak w kolorowej mgle w mym życiu łączą. Start i cel. Pan Zbigniew, dobry wieczór, witam pana w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chyba ma pan włączone radio, coś mi się wydaje. Gdy pan zechciał je wyłączyć. Tak, ściszam, już teraz ściszam. Cudnie, teraz ściszam. Dziękuję i słucham witam pana. Witam z wilgotnego Poznania. Aha. Moim pierwszym takim całkowicie, no nie pierwszym, ale bardzo głębokim przeżyciem, inspiracją był film Czas Apokalipsy i to było spotkanie z twórcą, reżyserem tego filmu, Francisem Fordem Coppolą. Pamiętam, że w wieku 18 lat, kiedy burza hormonów i różnych burz umysłowych robi swoje, ten film spowodował, że wgniótł mnie całkowicie w fotel. Mhm. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłem wilgotną dżunglę, helikoptery, zrzut napalmu i coraz bardziej rozlegający się w głośnikach The End Morrisona, spowodowało to, że całkowicie przestałem myśleć. Wszystkie koncepty odpłynęły i zobaczyłem nagle, że no jestem zupełnie gdzie indziej. Pamiętam, że później gdziekolwiek byłem, w jakichkolwiek miastach, poza rodzinnymi Skierniewicami, czy w Warszawie, czy w Częstochowie, czy w Katowicach, szybko gazetę, repertuar, jakieś kino gdzieś, żeby tylko zobaczyć, czy grają Czas Apokalipsy. Pamiętam, że później po jakimś czasie, kiedy zacząłem dorastać, ten film zawsze robi na mnie ogromne wrażenie. On mi się nigdy nie nudzi. Inaczej się go smakuje. To troszeczkę ten spontaniczny torcik po latach, można troszeczkę go zracjonalizować, ale w tym filmie rzuca się to, że tam nie ma wygranych. Wszyscy jednakowo przegrywają, tylko że są różne obrazki. Tak. Najbardziej cyniczni są przywódcy, dowódcy, którzy kierują kapitana do rozprawy z pułkownikiem Kurcem i to oni rozdają karty. Natomiast za nic mają poświęcenie, męstwo i postawę moralną tych ludzi, którzy zostali przez ten wir wojny no okaleczeni psychicznie, moralnie, bo nawet z tej wojny po latach okazało się, że nawet dzielny naród wietnamski też nie wyszedł całkowicie zwycięsko. Owoców też za bardzo nie smakował, ponieważ diaspora wietnamska na świecie, nawet w Polsce, świadczy o tym, że ta ojczyzna Ho Chi Minha też nie za bardzo im, prawda, dała to, o co walczyli i czego pragnęli. Oby strzelł księżercy cynizm ludzki dzięki takim słuchaczom i dzięki panu prowadzącemu i Trójce. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pan miły. Dziękuję bardzo, piękna opowieść. I serdecznie pana pozdrawiam. Dziękuję. I piękne przesłanie. To myślę, że w tym duchu chyba tej opowieści i tego filmu i tych lat, to chyba ta piosenka będzie tutaj bardzo, bardzo dobrze pasować. To jest Janis Joplin. Don't you you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings, child, and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Janis Joplin. Dzisiaj rozmawiamy o spotkaniach z artystą. Niekoniecznie z człowiekiem. Znaczy w tym sensie, że to zawsze ten wymiar ludzki tutaj jest najważniejszy. Ale niekoniecznie to jest ktoś, kto schodzi gdzieś tam za kulisy i jest jakiś niezwykle sympatyczny i miły. O czym innym mówimy? Mówimy o takiej rozmowie, chociaż to właśnie on śpiewa, ona śpiewa, ale on z nami rozmawia. Mówimy o czymś, co jest pełne szacunku, pełne szczerości, intymności, o takich spotkaniach, czy to są piosenki, czy filmy, tak jak pan... Jak była tutaj niedawno, słuchaliśmy opowieści o czasie apokalipsy, o Salingerze. O Rilke mówiłem. Ale to, jak śpiewała Janis Joplin, to jakoś bardzo, bardzo jest bliskie temu, co... Jest taki wiersz, który uwielbiam. Zresztą to jest ich wiele. Myślę o Szymborskiej. I ona ma to w sobie. W tych najpiękniejszych, najwspanialszych wierszach tam to jest właśnie taka głęboka potrzeba rozmowy. Empatia to jest nawet za małe słowo. Jest taki wiersz, Wszelki wypadek, jeden z najpiękniejszych wierszy po polsku napisanych moim zdaniem. I tam są takie te słynne słowa. Ocalałeś, bo byłeś pierwszy. Ocalałeś, bo byłeś ostatni. Bo sam, bo ludzie, bo w lewo, bo w prawo, bo padał deszcz, bo padał cień, bo panowała słoneczna pogoda. I potem finał tego wiersza. Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu, posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. Jak mi prędko bije twoje serce. To tak jak słuchamy tych wielkich artystów, to jest właśnie, myślę, że to jest właśnie coś podobnego. To jest właśnie coś takiego. Zapraszam państwa. Gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i 7 trójek, oczywiście. To może teraz Agazarian. Bardzo proszę. Answer me, oh my love, just what sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine, seemed like yesterday. I believe that a love was here to stay. Won't you tell me how I've come astray? Please answer me, my love. If you're happier without me, be sure I'll try so hard not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been true. won't you say, darling, that we can start anew? Now in my sorrow, I just turn to you. Oh, answer me, my love. You're happier without me. I'll try hard not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been true. Won't you say that we can start anew? Now in my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my love. Answer me. Answer me. My love. To Gazarian. To też bardzo intymna interpretacja pięknej pieśni. Prayer, tu się pojawia słowo modlitwa. Odpowiedz mi, ukochany, jak to się stało? Dlaczego już nie? To jest modlitwa, to jest wyznanie, to jest spowiedź. Nie, to ja mówimy o czymś takim. No, o czymkolwiek te piosenki są, to jak tego słuchamy, to właśnie takie jest. I to jest poczucie, że to jest właśnie dokładnie do mnie. I teraz jest mi to potrzebne bardzo. Krótki list. Pada deszcz. Jestem na końcowym etapie życia. Bywa różnie. W samochodzie słucham Trójki. Ktoś śpiewa dla mnie. Daria Zawiałów w pięknej interpretacji utworu Jeszcze w zielone gramy zmienia zwykły dzień w początek czegoś nowego. W tym czasie śpiewała tylko dla mnie. Pozdrawiam, Wiesław. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Wiosnę spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok na sercu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Dokąd ta rozmowa nas doprowadziła i co będzie dalej? Myślałem, że będzie inaczej, ale to może właśnie jest ten kierunek. To chyba dobrze. Jeszcze w zielone gramy. I połączmy to z tą opowieścią, którą na początku się z Państwem podzieliłem. Mam na myśli Janet Winterson i ta historia dziewczyny, która czyta po kolei książki w bibliotece od A, B i tak dalej, bo nie wie, co to jest warte, ale trafia na Jane Austen i wtedy już wie. Potem trafia na Eliota i on ją ratuje. A potem zaczyna kupować książki w tajemnicy przed matką. Matka jest absolutnie przeciwko książkom, z wyjątkiem Biblii oraz takich różnych dewocyjnych jakichś opowieści. A ona kupuje te książki, niech tam sobie zarabia, dorabia i kupuje książki i chowa przed matką te książki na łóżku, pod materacem. I to jest piękna opowieść. Przypomnę tytuł książki. Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna? Jedna z moich ulubionych książek. I tam jest takie zdanie, proszę posłuchać. Każdy, kto posiada pojedyncze łóżko standardowego rozmiaru oraz kolekcję paperbacków standardowego rozmiaru, będzie wiedział, że pod materacem można ułożyć warstwę 72 egzemplarzy. No układa. No niestety matka zauważyła, że coś wystaje, znalazła tę książkę. Okazało się, że no pechowo akurat jeszcze to było tak, że to książka nosi tytuł Zakochane kobiety. No i kiedy autorka wraca do domu, widzi wirujące w powietrzu pyłki, czarne motyle spalonych książek. Matka wszystkie spaliła. Wpada w rozpacz. I potem, ale jest taka scena dalej. Idzie, wychodzi gdzieś za miasto, na wzgórze, nad naszym domem, te długie, rozciągliwe ulice z miasteczkiem na dole i wzniesieniem na górze. Brukowane ulice. Ulice, które wiodły prosto do dzielnicy fabrycznej. Rozejrzałam się i to wszystko nie przypominało obrazu w lustrze, ani to też nie był jakiś świat, to nie było miejsce, gdzie miałam być, tylko to ja byłam tym miejscem. Książki przepadły. Ale one były przedmiotami. To, co zawierały, nie mogło tak łatwo ulec zniszczeniu. To, co zawierały, już było we mnie i miało odejść razem ze mną. I kiedy tak następnego zimnego poranka stałam nad dymiącą stertą papieru i czcionek, wciąż jeszcze ciepłych, zrozumiałam, że jest coś jeszcze, co mogę zrobić. Pieprzyć to, pomyślałam. Mogę napisać własną. No i napisałam własną, nie jedną książkę. Jeszcze w zielone gramy. To bardzo, bardzo wszystko tutaj pasuje. Bardzo się wszystko łączy pięknie. No dobrze, to może teraz z wdzięczności za piękny list pana Roberta i o jego artystach, o jego spotkaniach z artystami. Piosenka, którą przypomniał, no i podzielmy się nią. To jest Tani Tati Kara. Loses their way. I have a wealth of material. I have a wealth of people to share with you. Every lover, they all tell lies. I have his wife in the background, but I have more than this. I have more than this. And if Mr. Chest, he has a best, give it to me. McCartney kiedyś nagrywał teledysk na ulicy i był przebrany za takiego ulicznego grajka, oberwańca. I podobno w czasie tej... No ktoś przechodził i mówi do niego, no McCartney to, nie, to ty nie jesteś. No to był McCartney, śpiewał Yesterday. Maleńczuk pamiętam kiedyś, pamiętam go jak grał na ulicach w Krakowie. Wracałem wtedy z gór pociągiem, wysiedliśmy, mieliśmy przesiadkę. I on śpiewał nieprawdopodobnie na rynku Starego Miasta. I teraz zadzwonił pan Waldemar, którego serdecznie pozdrawiamy. I opowiadał o tym, jak jechał pociągiem. I ktoś z nim jechał i grał i śpiewał bluesa. I grał na harmonijce w przedziale, w jednym przedziale jechali. Nie wiadomo, kto to taki. Czy to był McCartney, czy Maleńczuk może. Nie wiem. Ważne jest, jak bardzo działa miejsce. Dzisiaj mówiliśmy o Broadwayu, no niby małych klubach, no ale jednak, prawda, wielkich artystach i tak dalej. Ale może pamiętajmy o tym, o artystach po prostu, niekoniecznie na Broadwayu i niekoniecznie tych z wielkimi nazwiskami. Takich, którzy sprawiają, że czujemy, że nadal jeszcze w zielone gramy. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Zapraszam za 2 tygodnie. I bardzo dziękuję pani Elżbiecie Różyckiej, która realizuje program. Bardzo dziękuję Wioli Myszkowskiej, która jest jego wydawcą. I Wojtek Osowski już się tutaj pręży do skoku. A ja znikam. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Tell her you love her. disco. She will treat you right. If you believe, I know you will find there ain't nothing like a sex of God. You are the only thing to help.